फ्रॉम यह प्रवचन फ्रॉम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुता जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 19 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। जैसे ये विश्वास है कि संसार है, सतह सरलता से सारा संसार है, ऐसा विश्वास चाहिए भगवान पर। भगवान है ये पहली बात है, स्वाभाविक परमात्मा है। जैसे बालक समझता है मेरी माँ है, ऐसे सीधे स्वभाव से हमारे परमात्मा है। ये एक बात। दूसरी बात के परमात्मा मिलते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान प्रेम करते हैं, भक्तों से भगवान मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। दूसरी ये बात। तीसरी हो गो मेरे को भी मिल सकते हैं, ये विश्वास लग मेरे को भी भगवान मिल सकते हैं, क्योंकि भगवान सबसे मिलते हैं। किसी से मिले किसी से न मिले वो भगवान नहीं होते, किसी के हो और किसी के नहीं हो वो भगवान नहीं होते, और कहीं हो और कहीं नहीं हो वो भगवान नहीं होते, कभी हो और कभी न हो वो भगवान नहीं होते, किसी परिस्थिति में हो और किसी परिस्थिति में न हो वो भगवान नहीं होते, किसी अवस्था में हो और किसी अवस्था में न हो वे भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो सब जगह, सब देश, सब काल, सब वस्तु, सब व्यक्ति, सब अवस्था, सब घटना, संपूर्ण परिस्थितियों में रहते हैं और सबके लिए होते हैं। क्यों सर्वम स्वरूप होता नाम, भगवान ने कहा संपूर्ण प्राणियों का मैं स्वरूप हूँ, तो सब प्राणियों का शुद्ध है, तो वो संतों के शुद्ध है तो दुष्टों के शुद्ध नहीं है क्या? वो पुण्यात्माओं के शुद्ध है तो क्या पापात्माओं के शुद्ध नहीं है? क्या भक्तों के शुद्ध है तो अभक्तों के शुद्ध नहीं है क्या? तो ऐसे सबके शुद्ध है भगवान। वे जो भेद है अपनी तरफ भेद है, कोई ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है अंतज है, ये हमारी तरफ से भेद है, भगवान की तरफ से भेद नहीं है। भगवान तो सबके हैं। सूर्यम सर्वभूता नाम, वे मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र के सूर्य हैं। कोई प्राणी क्यों न हो, कोई नरकों का हो, स्वर्ग का हो, वैकुंठ का हो, मृत्यु लोक का हो, चाहे नरक लोक का हो, सब प्राणियों के विश्रुद है, सबके प्रेमी है, सबके आधार है, सबके यज्ञता वाली के भूमिता है। तो हम सब भजन स्मरण करते हैं, उसको देखने वाले जानने वाले उनके मालिक भगवान है, तो हमारे सबके हैं, तो सबको मिल सकते हैं तो मेरे को भी मिल सकते हैं। ये बात थोड़ी थोड़ी से मानने में कठिनता पड़ती है। भगवान है और मिलते हैं और मेरे को मिल सकते हैं, तो बहुत शुद्ध हो जाएगा भगवान। ये जो हमने समझ रखा है कि भगवान योग्यता वालों को मिलते हैं, तो फिर भगवान योग्यता वालों के ही भगवान हुए, अयोग्यों के भगवान नहीं हुए। विद्वानों के हैं तो मूर्खों के नहीं हुए, उत्तम वर्ण वालों के ही है तो अधम वर्ण वालों के नहीं हुए, संत महात्माओं के हैं तो दुष्ट महात्माओं के नहीं हुए, दुष्ट आत्मा है। तो भगवान सबके है, तो सबके लिए भगवान सूर्य है, सबको मिल सकते हैं। तो भगवान की प्राप्ति में कभी किसी को आठ लगानी चाहिए कि मेरे को नहीं मिल सकते, ऐसा भावना नहीं है, सबको मिल सकते हैं। उसमें जो ये बात है कि उत्तम अधिकारी को मिलेंगे तो उत्तम अधिकारी को ही मिलेंगे, अगर उत्तम अधिकारी को मिले तो सूर्यदम स्वरूप होता नाम कैसे गा, प्राणी मात्र के सूर्य कैसे हुए, उत्तम अधिकारियों के सूर्य हुए। भगवान अपनी तरफ से किसी के लिए भी ये नहीं उनके लिए मैं न मिलूंगा, क्योंकि स्वयं कहते हैं कि समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, न मेरे द्वेष का विषय है न प्रेम का विषय है, समो हम सर्वभूतेषु, सब के ऊपर मैं समान हूं, तो सबके ऊपर समान है, सब पर मोरी बराबर दया, ऐसा भी तो सब दया बराबर है, ऐसे नहीं भाई किसी पर दया करे किसी पर दया न करे, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, वो कैसे ही क्यों हो। तो फिर कब मिलते हैं, किसको मिलते हैं, जो कोई उनको मिलना चाहता है और जो भगवान को पसंद कर लेता है, संसार में जिस चीज को जो पसंद करता है उस चीज के लिए उसका उद्योग होता है, तो भगवान को जो पसंद कर लेता है कि भगवान ठीक है हमारे लिए, तो ऐसे मिलने को जो मिल जाते हैं भगवान, उसके लिए ऐसा नहीं वो न मिले, वो कैसा है कैसा ये भगवान नहीं जानते। श्री शंकराचार्य ने प्रबोध सुधाकर में लिखा है कि जब वर्षा बरसने के उन्मुख होती है तो वर्षा ये नहीं जानती या बड़े अच्छे मीठे फल वाले वृक्ष है और या तो निष्फल वृक्ष है, यहाँ वृक्ष बड़े सुंदर अच्छे है या कांटा वाले क्रूर वृक्ष ऐसे है, ये वृक्ष के वृक्ष है यह मत ऐसा नहीं जानते। वर्षोन्मुख होने पर वर्षा तो बरस ही जाती है, वो वृक्षों का भेद नहीं करती, और वृक्षों का क्या भेद करे, जमीन है समुद्र में, समुद्र में वर्षा हो जाती, अब वहां कोई जरूरत थोड़ी है पानी की, पर वर्षा को रूप जाती है। ऐसे भगवान कृपा करे तो सब पर कृपा करते हैं भगवान, क्यों सब पर मोरी बराबर दया। तो वास्तव में उत्कंठित होना चाहिए। देखो लोग कहते हैं योग्यता से परमात्मा प्राप्ति होती है, तो योग्यता से हो तो योग्यता बड़ी कठिन हो जाएगी, भगवान पर अधिकार करने की योग्यता बहुत दुर्लभ हो जाएगी, भगवान से भी कोई अधिक योग्यता वाला होगा उसको भगवान मिलेंगे, योग्यता से नहीं, बल से नहीं, विद्या से नहीं, किसी कारण से खरीदे नहीं जाते, वो तो एक ही बात है जिसके बिना कोई रह ना सके, व्याकुल हो जाए, उसे मिल जाएंगे। वो कैसा रहा, पापी रहा, पुण्यात्मा रहा, भला रहा, बुरा रहा, कैसे रहा है पहले, इस बात की तरफ भगवान नहीं देखते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे, भीतर से उत्कंठ हो जाए कि मेरे को मिलना चाहिए, उसे मिल जाएंगे भगवान। भगवान किसी मूल्य से प्राप्त होते हो ऐसी बात नहीं है, भगवान का मूल्य कोई चुका सकता है, अनंत ब्रह्मांड जिसकी पूर्णा मात्र से उत्पन्न होते हैं और अनंत ब्रह्मांड जिससे पालित होते हैं और अनंत ब्रह्मांड का जिसके संहार हो जाता है, ऐसे परमात्मा किसी बाल बुद्धि योग्यता आदि से मिलते हैं, वो अपनी कृपा से मिलते हैं, तो कृपा सभी पर है, सूर्यदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र योग कृपा है भगवान की सबके सूर्य है। अब उनमें से जो उत्कंठित हो जाए, भगवान के लिए लालायित हो जाए, भगवान के बिना न रह सके तो उसके लिए लालायत हो जाएगा, भगवान रह नहीं सकेंगे वे। जो भगवान के बिना नहीं रह सकता उसके लिए भगवान बिना मिले नहीं रह सकते। इस वास्ते केवल भगवान के सन्मुख होने की आवश्यकता है, नाशवान से विमुख होने से ही अविनाशी परमात्मा के सम्मुख होते हैं। हम नाशवान के सन्मुख रहते हैं तो हम परमात्मा के सन्मुख नहीं हो सकते, इस वास्ते प्राप्ति से वंचित रहते हैं। और उस कारण में ही हम अधिकारी बनने के अधिकारी अधिकारी बने, जिसमें भगवान के शुद्धता क्या हुई, उसकी दया क्या हुई। फिर जैसे कोई दुकान में वस्तु मिलती है 100 रुपये में मिलती है तो 100 रुपये में कोई ले आओ, दया की क्या जरूरत है। ऐसे भगवान किसी योग्यता से किसी अधिकार से मिले तो उस अधिकार के बिना नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसे नहीं है भगवान, भगवान का मूल्य नहीं है ऐसे कि ये भगवान का मूल्य है, वो तो अमूल्य है। तो अमूल्य है वो बिना ही मूल्य मिलते हैं, अमूल्य चीज है वो मूल्य से नहीं मिलती, मूल्य है ही नहीं उसका तो वो मूल्य से नहीं मिलती, वो तो अमूल्य अमूल्यता से मिलती है। तो अमूल्य मान बिना मूल्य, बिना मूल्य मिलती है तो बिना मूल्य क्या कि जो चाहता है, जो उनको चाहता है, जो उनको पसंद करता है, जो अपनापन करता है, अपना अपनापन भीतर से मेरे भगवान है, तो ये बात होनी चाहिए तो भगवान हरेक को मिल सकते हैं। इसके लिए योग्यता नहीं है, केवल चाहना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ये मैं जाना। जो प्रेम हो जाए मन भगवान से ही स्नेह हो, भगवान ही मेरे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये खास है सर। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है मेरा। बोल जानू को या अल्प बुद्धि मन भेगते, परंतु नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा। जिसके कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। तो कोई नहीं होता, होता कोई नहीं है अपना, अपने मन से दूसरों को अपना मान लेते हैं। जिन जिन को अपना माना है वे भगत पर हट जाते हैं, काम पड़ने पर अपना रहने में कठिन होते हैं, ऐसे अगणित अपने होते हैं। परंतु काम पर जब लग तब लग सब ही मित्र है, जब लग पड़े न काम, हेम अगन शुद्ध होते है पीतर होते है श्याम। तब लग सब ही मित्र है, कब लग के जब लग पड़े न काम, जब लग काम नहीं पड़ा तब लग सभी मित्र है। पर काम पड़ता है तो उस समय में मित्रता निभाने वाले बहुत कम होते हैं। अपना स्वार्थ होता है कुछ कुछ मतलब, तब तो मित्रता कर लेते हैं। अरे अपना स्वभाव हटने पर, हमारा स्वार्थ हटने पर फिर हम नहीं रहते उनके साथ, दूसरों का स्वार्थ रहता है। तो संसार सारथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। बेगार कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। स्वार्थ सार्थ है तो स्वार्थ गए तो उनमें अपने भी उनका स्वार्थ सिद्ध करो। ये एक अटकल है कि जिसका वो ग्राहक होता है उसको वो चीज देने से राजी हो जाता है। तो अपने सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो, अपनी सेवा की इच्छा भीतर से जागो तो सब राजी हो जाते हैं। तो सब राजी हो जाते हैं तो भगवान राजी हो जाते हैं। सबकी सेवा करो, सेवा करने का ही एक भाव होता है तो हमारे मन में दूसरे से लेने की इच्छा नहीं होती, और लेने की इच्छा नहीं होती है तो संसार से हम ऊंचे उठ जाते हैं। लेने की गरज होती है तो संसार से ऊंचे नहीं उठ सकते। संसार के अगाड़ी हमें नतमस्तक होना पड़ता है, निभना पड़ता है, क्योंकि हमें देना है। तो ये जो लेने की इच्छा है ये बाधा है। तो लेने की इच्छा किसी से ही न रखे, और लेने की इच्छा रखे अपने पास जो कुछ है उनकी सेवा में लगाना है, मैं तो और उनको देना है, और उनका उद्धार करना है, और उनका भला करना है, आदर सत्कार महिमा सुख औरों को देना है, ऐसा विचार रखें तो फिर भगवान की तरफ लेने की इच्छा होगी। और जब तक संसार के लेने की इच्छा, संसार से कुछ इच्छा है, तब तक भगवान की प्राप्ति के लिए उत्कट अभिलाषा नहीं होती। संसार लेना चाहते हैं ना, संसार से, शरीर से, कुटुंबियों से लेना चाहते हैं, तो भगवान की तरफ सन्मुख नहीं होते थे। हम विमुख होते हैं भगवान से, संसार के सन्मुख हो जाते हैं। जहां जिसकी आशा करी उधर ही हम गए, तो आशा ही परमम दुखम। संसार की आशा रखना है यही बड़ा दुख है। और नैराश्यम परमम सुखम, किसी से कुछ भी आशा न रखे, ये परम सुख है, परम आनंद है, परम शांति है, परम लाभ है। किसी से चाहता नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कछु नहीं चाहिए सो सहनपति शाह। चाह गई चिंता मिटी, चाह के साथ चिंता है, लोग कैसे चिंता कैसे मिटे, अशांति कैसे मिटे, अभी चाह ना मतलब को कुछ भी चाह ना रही, चाह गई तो चिंता मिटी। चिंता चाहना की है, वो चाहना किसी से नहीं रहे। जैसे कहा संगत सर्वात्मना त्याज्य, सर्वात्मना संगत त्याज्य, सब तरह से आसक्ति का त्याग कर दो। सत्य त्याग तो न सके थे, सबसे आशा छूटती नहीं तो सद भी सकते। जो संत आता है उनका संग करो, उनका संग है वो दवाई है, सतान संगो ही देश। जब तो सत्संग करें, परमात्मा की तरफ चले, परमात्मा के संबंध से संबंध रखे, परमात्मा के संग बिना हमारा संबंध किसी से नहीं है। माँ और बाप और भाई और पुत्र और भाई हो, संबंध कितनी संबंध है, हमारा संबंध तो केवल भगवान के संबंध से है। जैसे मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, हमारा और कोई नहीं है, ऐसा हमारे केवल प्रभु और नहीं, तो उस भगवान मिल जाते हैं। और की आशा रखते हैं, ये बाधा है। आशा ही परम दुखम, संसार की आशा होती है वो संसार की दृष्टि भगवान की तरफ नहीं जाती। भगवान का होता है वो भगवान की तरफ जाता है, जैसे माँ की तरफ बच्चा जाता है, माँ को चाहता है, वो भी अपने स्वार्थ में आराम में बाधा लगे तो माँ को भी नहीं चाहता। ऐसे ही भगवान को चाहते हैं, पर हम आराम और सुख के लिए, स्वार्थ के लिए तो भगवान को नहीं चाहते हैं, हम स्वार्थ को चाहते हैं। तो केवल भगवान को चाहे तो भगवान मिल जाए। कारण क्या है कि भगवान सर्वोपरि है। न समोस्तव्य भगवान के समान भी कोई नहीं है, तो भगवान के बढ़कर कैसा होगा। तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है तो भगवान को कैसे प्राप्त करें। तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है तो हमारे मन में इच्छा भगवान से बढ़कर और किसी की ना हो, और कम से कम चाहना तो सबसे बढ़कर होनी चाहिए। योग्यता नहीं सही, बल नहीं सही, विद्या आदि न सही, लालसा तो एक भगवान के सिवाय और की न हो। जैसे भगवान अनन्य है ऐसा हमारी लालसा अनन्य हो जाए, सिवाय भगवान के हम कुछ नहीं चाहते तो उसी प्राप्ति हो जाए। औरों को चाहते हैं ना तो भगवान कहते हैं और उसे चाहना है तो और उसे काम निकाल ले, चला ले काम, मेरे को देरी नहीं होती है और उस काम चल जाए, चला ले। सब अटक जाए कहीं कोई से काम न हो तो फिर मैं तैयार हूं। तो खास हमारे जो संसार की इच्छा है, मान की, भोग की, आराम की, प्रशंसा की, धन की, भोगों की इच्छा है, ये इच्छा बाधक है। ये इच्छा रहते हुए भगवान की अनन्य इच्छा होती नहीं और उसके बिना भगवान मिलते नहीं। अनन्य चेता सरतम यो मांग स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभ। अनन्य चेता सिवाय भगवान के और कहीं भी हमारे मन नहीं अटके और कुछ भी नहीं चाहे। अनन्य चेता अनन्यास्तो माम अनन्य हो जाए, अन्य कोई नहीं है मेरे तो केवल गिरधर गोपाल एक ही अनन्य। ऐसे जो उपासना करते हैं उनका सब योग सम्मान करते हैं। अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य स निरंतर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो हमारा एक ही उद्देश्य हो, एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, ऐसे अनन्य हो जाए तो परमात्मा प्राप्त हो जाए। तो भगवान सबको मिल सकते हैं पर एक ही शर्त है, एक सिवाय परमात्मा के और कोई इच्छा नहीं। और की इच्छा रखते हो परमात्मा तो मिलते नहीं, और मिलते नहीं, मिलते तो टिकते नहीं। संसार में कोई चीज आपके पास रह सकते नहीं, कितनी इच्छा करो गर्ज करो वो रह सकती नहीं। इच्छा से क्या फायदा, वो रहेगी नहीं हमारे पास। तो इच्छा छोड़ने से और एक बात और मेरी सुन रहे, संसार की इच्छा छोड़ने से संसार आता है, संसार की गर्द करने से संसार भाग जाता है, आता नहीं हो। संसार की तो इच्छा छोड़ने से संसार आता है और भगवान की साथ जोड़ने से भगवान आते हैं। तो भगवान से तो विमुख होते हैं, संसार से जोड़ते हैं तो संसार हमारे से दौड़ता है, हमारे साथ जोड़ते हैं वो दौड़ता है। हम चाहे तो संसार चाहता नहीं है, किसी से कुछ भी चाहना ना करें तो सभी आपको चाहने लग जाएंगे। हमने देखा है जो कुछ नहीं चाहता है उसको संसार चाहता है, चाहने वाले को संसार नहीं चाहता, चाहने वाले को तो भगवान चाहते हैं। यह यथा मान प्रपद्यन्ते, तो संसार की चाहना छोड़ने से संसार आता है और परमात्मा की चाहना रखने परमात्मा आते हैं। तो भगवान है, भगवान मिलते हैं, मेरे को मिल सकते हैं, ऐसी चाहनाओं से उत्कट सर्वश्रेष्ठ तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।